Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondu Daszyńskiego. Następna stacja. Litr wina i pół wódki i sześć ślubów byś palił i snuł smutki. Następna stacja. Litr wódki i pół wina. Koniec lipca, za chwilę już znów zima. Jak partyzan w tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Następna stacja. W tym smutnym jak mieście. Kac gigant i pizza na tłustym cieście. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo. Wracam do mieszkania i widzę avizo. Nie wiem jaki jest cel ich, lecz chyba mnie nienawidzą. Wsadzenie mnie do celi na wieki jest waszą misją. Niby piny pesele, ja wcale nie jestem liczbą. Komornicy gonią mnie przez całą Rzeczpospolitą. A w dostarczaniu papierów do mnie tu rekord pobito. Więc panie listonoszu, sio, chcesz to wracaj z policją. Parę mandatów, parę stóp zachęcę z kieł i partyką. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo. TVP chce abonament, nie mam telewizora. Więc nie zajmuję sobie głowy tym jak żelem żigolak. Nie szarpnę się na Chardonnay, to nie jest celem bifora. Jak chcę szampana, mogę kupić 07 Picola. 1,3 koła dla fiskusa w tym roku. Gdzie są moje hajsy? Jestem młody Corbin w amoku. Będę przestępcą, chyba zacznę robić skoki na boku. Kroję sobie bogaczy, jak robię w zielonym szlafroku. Stare mandaty, wezwania do zapłaty i pisma przedsądowe, więc sobie trafię za kraty. Uczyłem się tu petu, lecz trochę mnie tupet przerósł. Dokoła mnie wszyscy w hajsie pływają jak wujek Sknerus. Żabką płynie wujek Sknerus. Jestem Donald, straszny nie rób. Każdy wokół kuzyn kogoś wsadź avizo mi do grobu. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo. Wracam i widzę avizo, widzę avizo, widzę avizo. Wracam i widzę avizo, widzę avizo. Wracam i widzę nowe avizo. Ja znowu nie mam kwitu, kupiłem drogie chorizo. Jakieś żydnie pieczywo, chleby ciemne jak Akon. Władam sojowym mlekiem, bo jestem soja Poseidon. Aha. Znowu nie mam na życie, wszystko wydałem na hummus. Ty jadłeś byle co, a widać, że apetyt ci urósł. Podczas gdy jadłeś kanapki, szynkę, majonez, babuni. Ja jadłem jarmuż i bataty i prażone halloumi. Malinowe pomidory leżą dwa na stole. Mógłbym nie wydawać forsy, ale płakać wolę. Jakieś pół wypłaty poszło mi na guacamole. Bo w Piotrze Pawle 4 awokado, 2 patole. Taco, jedyny raper, który robi musakę. A gdybym nie gotował, mógłbym zostać drugim Tupakiem. Lecz nie mam czasu na to wszystko, jestem turbo tłumaczem. Czy chcę grać koncert, zaproponuj jaką sumę, zobaczę. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo. Wracam i widzę avizo, avizo, avizo. Wracam i widzę avizo, widzę avizo, widzę avizo. Wracam i widzę avizo, widzę avizo. Miałem truje z podstaw przedsiębiorczości. Nie wydawaj, żyj oszczędnie, ciągle szepco dorośli. Moje rapy dzień w dzień w tej studenckiej rozgłośni. Gdzie moje tantiemy, żarcik płoć, weź mnie podgłośni. Znam warzywa, które pobierają lekcje od roślin, ha. Sądzą, że ten plant wielce pomocny, ale plany owych warzyw raczej niezbyt owocne. A my sprzedaliśmy 1000 płyt, lecę na pocztę. Lecz to jeszcze nic, kiedyś zejdzie milion. 6-0, 6-0 to rzetelny bilon. Szybki powrót z poczty, bo z Jonaszem idę na wino. Ty trzymaj fason, wiedz, że to tako, gdy widzisz avizo. Zawiadomienie powtórne chcę odebrać zanim umrę. Jak nie uda się, to trudno. Wsunie zręcznie w moją trumnę.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale wiem, że nie drogą.

chwilę. Każdym zmysłem, każdym zmysłem czuć. I nie być widzem, jak w kinie, ty scenariusz mój, w którym staję wciąż na głowie, w którym wszystko jest odwrotnie, gdzie angielską mam pogodę od lat. Chociaż w gardle miewam włosy i ściśnięty muszą łądy, każdą chwilę tak jak człowiek chce czuć. Wezmę cię z tym szarych bloków, zimnych obłoków, schematów i szkół, by śmiać się do samego rana. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nadal tu stoimy i wiem, że zostanie tylko pył, kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic. Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie i zmieni się w błękitny dym. Daje mi rękę, nie, moja krew ogrzeje cię. Tyle jeszcze chcę dowiedzieć się o

rozjaśniasz niebo mi. Klęską na złość taneczny stawiasz krok. Czy to szaleństwo już, czy tak? Pada deszcz, wychodzisz nago, zachwycić się. Nóżka zakręcia, zarażaj mnie. Wyślij swoją gwiazdą, przyciągaj mnie. Uśmiechasz się, jaśnieje niebo, ożywa świat skażony pięknem. Naiwność dziecka w sobie nosisz, naucz mnie w swej złotej myśli, ogrzej blaskiem. Zarażaj mnie. Myślij swoją gwiazdą, przyciągaj mnie. Nóż bez zaklęcia, zarażaj mnie. Myślij swoją gwiazdą, przyciągaj mnie. Ich zimny blask znieczulił ją. szczęście ukrywa twarz, łykając łzy.